Bueno, otra peza de música para despedir a nuestro amigo Xulio, que por cierto, cada vez que falamos con él siempre ten preparadas cosas interesantísimas para que boas novas, bastante interesantes. Bueno, díxonos que estánse preparando dúas candidaturas para a Real Academia Galega, que para sustituir a Méndez Ferrín, unha delas é Manuel González e outro precisamente ese Xesús Alonso Montero, catedrático, ex catedrático porque xa é emérito, non, está retirado. Mm-hmm. Pero bueno, pues sería unha boa representación dos nosos literatos en Galicia, non? Exactamente. Ademais, moi coñecido por moitos estudiantes, por moitos que hoxe son mestres, en fin. Sí, sí, sí, e ademais outra cousa que ten de interesante o feito de que él bueno, pois como profesor que foi, sí, seguro que terá moitísima experiencia en ese aspecto, seguro. Bueno, vamos a intentar falar con o noso con tertulio de cada pouco tempo, porque non sempre podemos falar con él, Alana Rías Altas. Vamos a chamar a entonces Paco, vámonos Rivas, a Mariña, ¿no? Mariña Lucense, sí, vamos a falar con Paco Rivas. Boas tardes, Paco. Moi boas tardes. Moitas gracias por atendernos. Digas, vamos a intentar cando sabes que estou outro lado. Non engañes ao personal. No. Eu sei, non porque me facilitoume a conversa precisamente o noso técnico, pero que non sempre nos é posible comunicarnos, pero desexámosche todo ben. Non puidemos conectar contigo para desexarte felices Pascuas, pero seguro que foron boas, non? As Pascuas de Nadal ou estas? As Pascuas floridas, estas de Semana Santa, non? Floridas, augas, seguido, auga, máis frío, auga, non? Vento, granizo, neve. Houve de todo, vamos. Cache na mar, non valeron pa nada. O sea, que non vos deixaron ir á procesión. Ah, eu non vou nunca. Bueno, pero tú... No, os que van foron igual. Os que van... Tú non visitaste ninguna capela? ¿Eh? Non visitaste ninguna capela para levantamento de pesas? Alguna... Sí. Algún vidro deses? Levantamento de pesas, sí. Ah, vale. Bueno, entonces pero... Non bendiciche los ramos, pero cando menos... Sí. No. Eu as procesións non vou porque non me... Claro. Non me... Hai que ir moi despacio. Hai algunha que como espectáculo, xa prescindindo xa das creencias particulares, sí, cada quen, ten o seu aquel... Sí. Pero non para mí, a mí non me dá morbo ningún ver a esa xente. Un espectáculo sufrindo aí desa maneira. Que se pon aí descalzo e non sei que, e si se molle, que se molle, cantan e choran. Sí, e, sí, sí. E despois o día seguinte están puteando o veciño. Exactamente. E dándose latigazos, como se daban. Pero nesa época o que fan penitencia. Home, hai xente boa tamén que irá aí, desde logo. Sí, hombre. Pero tamén hai xente boa que non vai. Bueno. Claro. En todo caso, como espectáculo, hai algunhas que están moi ben, ¿eh? Sí. Despois, o patrimonio que hai, ese... Sí. Ahora, a mí, todo eso, cando... sobre todo esas do sur... Sí. Cando empezan a cantar e que eso non empezan a ir a laiar... Ay, sí. Así que aburren a Dios. Porque as... sí. A mí aburreme, vaya. Semellanse a unha flecha de chamañe traeta, sí. A mí aburren. Vale. Pero bueno, a ver, para todos os gustos. Exactamente. Sí, señor. Hai un momento falamos con Xulio Simón, que nos falou de que por ali, por Pontevedra, celebran unha festa, a Festa da Camelia. Aí non tendes algunha festa que non teña nada que ver co... Aí a festa todos os días. Aquí festa todos os días. Aí está. Eu non vi las máis festeiras que estás de por aquí. Aí está, ven. Salir por aquí e ver personal con monos e tal, nada, non hai forma. Vale. Ostras. No, aquí vivese ben, non hai ningún problema. E vos coches, non? E vos coches, vos... Bueno, máis que vos coches, é xente así, é xente con ganas de divertirse. Aí está. Xente con ganas de vivir. A xente do interior é moito menos... Sí. É máis seria, máis... É máis tristona. Sí. Porque non teñen mar aberto. Sempre sei. Debe ser eso, que... Claro. O vento mareiro, sí, transforma a persoas. Transforma a xente. Pero claro... O que transforma a xente é o carto. a xente mariñeira sempre tivo máis carto que o do interior, pues, obviamente. Bueno, agora cambiou bastante. Sí. Pero antes, un labrego, pues, tiña, pues, unha política de subsistencia. Sustiño, tiña vacas, tiña porcos, tiña galiñas, tiña tal, pero tiña unha peseta. Claro. Un rapaz de 14 anos de aquí, vexe a un amarillo bonito e viña no ano 60 e pico con 100 pesetas. Sí. Que ao chegar compraba un coche. Exactamente. Eu da aldea da lo de arriba non compraba en 20 anos. Exactamente. Sí, sí. Por moitos xogadas de bois ou vacas que tivera, xunto sí, sí, sí. Había que salir fora do país para non ainda que hoxe está moi cambiado. Sí. A cultura é a mesma. Van o chicharro, van a sardiña esta noite, van o boa marea, farra 8 días. Sí. E si chove, venta máis farra. Claro. Porque acaban os cartos, outra vez a sardiña. Exactamente. E se non hai sardiña, pois uns días sin nada, pois non pasa. É verdad. Se non hai sardiña, hai croquis. Que é outra forma de entender o mundo, moi sí. Diferente. Eso pasa como, por exemplo, o mineiro, tamén. É unha cousa diferente. Ten outra maneira de entender de entender a vida. Cada un entende o mundo de maneira diferente. Exactamente. Eu coñezco un señor que vive ali na Fonsagrada, que de Mieres, precisamente, mineiro, e di, é que eu aprendín a vivir a vida porque eu me tiraba abaixo, non sabía se iba a salir ou non iba a salir. E entonces cando saio, aproveítome. No, bueno, pero volvemos ao de sempre. Sí. Pero porque ganaba moitos cartos. Exactamente. Todo cheo carto. Sí, sí, exactamente. Todo é o carto. Sí, sí. Bueno, e ese carto é o que dá para as festas, lógicamente. O carto dá hasta máis saúde. Sí. Axuda. A veces quita porque te cedes. Exactamente, pero bueno. A veces quita porque, sobre todo esta xente daquela, eu falo de cando era pícaro, alá, no proceso. Nos anos 70 e por aí, que iban, eso, salían da escola, eu seguían estudiando, pero estes que salían da escola con 14, 15 anos, xa se embarcaban. Exactamente, sí. Xa iban para o mar. Claro, esta xente, hoxe, moitos deles, algúns amiguetes meus xa falleceron. E moitos de, pero non pola droga, como está, o sea, sí. Droga sí, claro, pero droga de alcohol. Sí, bueno. Sí, sí, esa droga permitida. De alcohol, de tabaco, de Cuba Libres, non se cuidaron, claro, eran novos, fortes, 14, 15, 16, 17, 18 anos, así, todos os días. Un consumo non moi ben organizado. Claro, porque a cabeza non estaba traballada. Sí. Non claro. Estaba traballada. Sí. As dos pais tampouco. Claro. Porque pues, o nivel era moi baixo. E cantos amasaron cartos e non teñen hoxe, pois por ter non teñen ninguna casa, ningún piso, ningún coche, claro. Ni nada. No, exactamente. Sí, o que dite, o amueblado do teito, pois dá para despois facerse a materia. Claro, esta mentalidade, xa digo, pois ibaste por aí arriba, eu que andive dando clases sempre polo interior, bueno, nin parecidos. Claro. Pois eu cando fixen a mili no ali en Parga, tiñamos o cura, o Pater Vilariño. O do Pico, conociste do Pico. Sí. Sí, señor. Mi amigo meu. Sí. Eu daba clase. Don Ángel Erníquez do Pico. Eu daba clase en Guitiriz. Tiña cochofer sempre, non deixaba andar máis de 30 ou así. Sí, moi despaciño. A 30. E caña, profesor. Así ¿cómo con te va? Panza. Sí. Pois sé que andas con mi hija, ten mucho cuidado, Pois o cura dicíanos cando falando das bebidas, porque sempre nos daba cada tarde nos daba como unha pequena conferencia, dicíanos, non vos vou falar de ni Dios nin da Virgen, porque todos andades ca bragueta inflada. Pero bueno, podo vos dar uns consellos, os creedes seguidos ou non. Dice, sobre todo non me bebades moito, non fagades como Manoliño do meu pobo, que cando sempre andaba borrachiño. E dicíanlle, Manoliño, se pasas por diante da taberna sin entrar, invitamos-te a un vasiño. Pois claro, el pasaba por diante da taberna e dice, bueno, pois pasei, pero isto me merece un vaso. E volvía para a taberna. Claro. Vale. Era o exemplo que nos puñía, por exemplo, o Pater Vilariño. Sí, bueno, eran tempos en que había difíciles e diferentes. Ganaban cartos, eu falo sí. Prefiro outra vez esta xente, ganaban moitos cartos, pero non sabían despois sí. Administrar a cousa. Exactamente, que eso era malo. Pero, cartos a punta pala. Sí. Ribadeo, Barreiros, Foz, Burela, Cervo, Xove, todo eso, Burela, exactamente. Porto que empezou daquela a destacar, sí. Tiña máis boniteiros Burela bueno. Que todo o Cantábrico. Sí. Sí. Ainda hoxe sigue presumindo de Barcos do Pincho. Sí. Uf, Despois xa empezou o arrastre, pero sobre todo Bonito e Pincho. Sí, sí, sí, foi o que máis... Claro, pero é que date conta que iban, eso, iban a temporada do Bonito, que son tres ou catro meses, non sei exactamente cantos. Pero chegaban aquí e facían unha casa. Sí, sí, sí, sí. Tres ou catro meses, facían unha casa. Sí. Compraba un coche. Exactamente. Sí, sí, foi a... Eu coñeco xente que o fizo así. O concello que máis medrou dende o ano 1960 ou 1975. Sí, sí, sí. Que pasa, despo- claro. E despois ten a empresa esa Alumini e Aluminio, algo así. Sí, Alumina. Pero bueno, Alumina xa ve posterior. Cando xa empezou a ir abaixo isto do mar. Sí. Sí, cando xa depois, que se colocaron moitos aí. Porque hoxe un mariñeiro que vai ao Bonito, que vai a Sardiño, que vai ao Pincho, que vai a tal, pues común de terra, 1,000 euros. Sí. Sí, sí. Ademais, Burel é a que máis bercianos ten, de Cabo Verde. Sí, bueno, ten moita, non só de Cabo Verdianos, ten moita xente de Sudamérica, sí. Ten moita xente de Asia, destes... Claro, non sei dicir agora se son tailandeses, sí. De son maneira de estos que están embarcados, porque é que agora os de aquí non se atreven. Eu teño un amigo armador de aquí de Foz que ten dous barcos do cerco. Ten un de aquí en cada barco, ¿sí? Sí. A maior parte da tripulación estranxeira, ¿no? No, a maior parte, non todos. Todos, sí. claro. Todos, ou claro. Caboverdianos ou sí. Sí, sí, sí. Pero casi todos. Eu estive nos dous barcos, que son por 15, 17 homes. Claro. Eu estive en algunha desembarcación que facían de Bonito aí en Burela. Fai dous anos, e non vi un español, todos eran estranxeiros. No, ahora non queren ir porque non se gana. Sí. Claro. Non se gana, non queren ir. Ahora han volver. Sí. Posiblemente, con esta... Pero que pasa que os armadores tamén están contentos cos que teñen. Claro. Claro, nos van votar, fan ben. No, e non só están contentos, tamén, hai que decirlo todo, pagan es menos. Sí, exactamente. Salenlle mellor. Sí. Pagan es menos. Sí. Bueno, escoítame, entonces todo foi ben a Semana Santa, aínda que con chuvia, disfrutando o carón da familia. Sí, ben, o que pase, claro, o tempo non axudou nada. Claro. Sí, claro. Agora se parece que vos dá un respiro, comeza a notarse mellor a primavera. Ademais, agora a Mariña vai se poñer o fermosa de verdade, ¿eh? Home, se non ven a primavera agora, non sei cando va a vir. Sí, sí, señor, sí. E teremos que empezar a notar, home, xa se empeza a notar, xa empeza pues, a florecer os árboles, xa veo a golondrina, xa anda por aí a andoriña, xa anda por aí o cuco. Exactamente. Pero o tempo de momento... Xa parece o cuco, xa non che dá tempo de comer a lamprea, entón? A lamprea a mí non me sabe. Ah, vale. No. Vale. Pero hai outras cousas do mar que seguro que... Non sei se non é ou haberá, pero por aquí non é moi de lamprea, de cultura de lamprea. A lamprea máis dará de do Miño, non? Do Baixo, sí, do Baixo Miño, sí. Dalo de contra a raia. Arneves, sí, por ali, sí, arbo e todo aquilo. Sí. Bueno, aí arriba parece que hai máis ben o marisco. Aquí somos máis de chicharro lañado, sí. De sardiña, de nécoras, de centolos, e algún rodabalo tamén, pode caer. Poucos hai xa. Xa que quedan poucos. Bueno, porque deste boa conta deles os vos... astronómicos. Claro, bueno, acabouse con casi todo. Sí. Pesca, houve unos anos aí que se destrozou todo, cos miños aqueles de baixura, arrasaban con todo. Claro. Así que agora todo eso tengo que comer de piscifactoría, de criadeiro. O lavalle, o alubina, todo eso é de criadeiro. Sí. É como a troita. Parece ser que nesas cetáreas estáse traballando bastante ben para poder ofrecer un produto competitivo, non? Si, sí, o que pasa que non saben nin... Non é o mesmo. Si, sí, bueno, claro, saber non saben, parece que sean doces, non. Comer un rodaballo de aquí da pedra pescado, sí, aí, a comer un rodaballo de criadeiro é como comer un polo de corrado, un polo de granxa. Exactamente. Non é que señalían, pero non se parecen en nada. No. Sí, nada. Algúns enseñan de comida e outros teñen que teñen que ir a buscar. Exactamente. Sí. É diferente. Eso. En fin. Paco, que aínda que sabes do aprecio que che demos, do moito que queremos, desexamos a túa colaboración en moitísimas ocasións, si non podemos chamarte por culpa do pouco tempo que en algunhas ocasións nos deixan, pero que sempre falamos dele, Bueno, é que... Pero ben, non? Home, claro, nosotros, claro. Nosotros falamos que, ben, que outros falen mal, xa. Sí, sí, queremos te e apreciamos te, desexamos seguro que bueno, sabedes que iso é mutuo. Sí. Que nos queremos te moitísimo e que desexamos te todo ben posible. Noutra ocasión... O mesmo sabedes que a... que vos desexo a todos vos. Estamos intentando montar un algún traballo para poder emitir o programa dende Galicia e cando teñamos isto bastante ben refeito chamaremoste para ver se si nos botas un momento. Cando veñades por aquí en directo aí. Sí, sí, sí, sí, claro. Sí, sí. Estamos traballando neso. Facedes un programa desde a Mariña, por exemplo. Estamos traballando neso. Entonces, cando teñamos todo máis ou menos acallado, chamamos. Claro, un programa desde a Mariña, además busco eu aquí persoal para que esteña ali. Como cando facíamos aquí con na Galega, que viña Marcial, e facíamos, vale. Cando había pues, a festa do Berberecho, a festa de tal, pues, bueno, xuntábamos. Vale, pois farémolo. Enviámoste moitas apertas e un abrazo grandioso para que disfrutes do, da no semana. Pero non digas que non queres un poema. Ahora mismo non pode ser. Non digas que non queres un poema. Na seguinte semana. Vai, ó, teño un aquí. Pero no. Bueno, pois pues, para a seguinte semana, porque agora xa non nos queda... No, ahora vou non ler. Non nos queda nin tempo. Nos que... ollos do tempo, pegadas en lamadas de saudade, xeados e carambelos. Gracias. É unha aperta, ata a semana que ven. Ata a semana, semana. Ata a semana que ven. Bueno, como xa dixemos aí un momentiño, hasta a semana que ven. Hasta esa, exactamente. Que pase unha feliz semana. O sábado que ven, outra vez. Si podemos, mellor. Exactamente, que é imposible. Los sábados de 10 a 12 de la noche, Top 90s. Radio Cornellà, 104.6 FM. En dos minutos comienza tu espacio dance favorito, Don't Stop Dancing. Pero antes, conoce a nuestros patrocinadores. Antes de salir de fiesta, ven a disfrutar en un ambiente joven de unas buenas tapas caseras en la vinatería de la calle Miranda 62. Huevos estrellados con jamón de bellota, crujipollo, pinchos caseros o unas buenas bravas. Y bien acompañadas con una cerveza o alguno de los más de 70 vinos que tienes para escoger. Además, en la vinatería de la calle Miranda 62 de Cornellà también puedes ver todos los partidos de Liga y Champions. Más info en www.la-vinateria.es. Prueba y seguro que repites. Si eres DJ profesional, amateur o simplemente quieres comenzar a mezclar, en Electrónica Rayman tienes todo lo necesario. Mesas de mezclas, platos, controladoras USB, pantallas amplificadas, desde lo más económico a las marcas más reconocidas. Y en iluminación LED para discotecas, bares musicales o DJs también tenemos lo que necesitas. Entra ya en nuestra web www.raymanelectronica.com y verás todo nuestro catálogo de productos. Si quieres, visítanos en la calle Mossèn Andreu 9 junto a Plaza Cataluña de Cornellà. Electrónica Rayman, mucho más que una tienda de electrónica.